Book 2 80 80 80 الصفات 3 صفاتlar 3 صفات 3 هي لديها كلب Onun bir köpeği var. Onun bir köpeği var. El kelbu kebir. Köpek büyük. Köpek büyük. Hiye ledeyha kelbun kebir. Onun büyük bir köpeği var. Onun büyük bir köpeği var. Hiye ledeyha beyt. Onun bir evi var. Onun bir evi var. El beytu sagir. Ev küçük. Ev küçük. Hiye ledeyha beytun sagir. Onun küçük bir evi var. Onun küçük bir evi var. Huwa yeskunu fi funduk. O bir otelde kalıyor. O bir otelde kalıyor. El funduku rahis. Otel ucuz. Otel ucuz. Huwa yeskunu fi fundukin rahis. O ucuz bir otelde kalıyor. O ucuz bir otelde kalıyor. Huwa لديه سيارة. Onun bir arabası var. Onun bir arabası var. السيارة غالية الثمن. Araba pahalı. Araba pahalı. هو لديه سيارة غالية الثمن. Onun pahalı bir arabası var. Onun pahalı bir arabası var. Huwa yaqra'u riwaya. O bir roman okuyor. O bir roman okuyor. Ar-riwaya mumilla. Roman sıkıcı. Roman sıkıcı. Huwa yaqra'u riwaya mumilla. O sıkıcı bir roman okuyor. O sıkıcı bir roman okuyor. Hiye tuşahidu filmen. O bir film seyrediyor. O bir film seyrediyor. El filmu muthir. Film heyecanlı. Film heyecanlı. Hiye tuşahidu filmen muthiran. O heyecanlı bir film seyrediyor. O heyecanlı bir film seyrediyor. Er-raca'u el-zihab ila www.book2.de limutala'atil kutub ma'a durus as-sawtiyyah.